The Soldier to kompozycja Jana Rejnowicza. Obok niego jeszcze Marcin Wądołowski, Karol Kozłowski i Tomasz Łosowski. Zespół Quartado ze swojej pierwszej płyty z czerwoną okładką. 17 minut po 15. Podejście drugie do tej płyty zróbmy. Może tym razem się uda. You're the bad guy now. Udało się. Garota to był pierwszy singiel z tej płyty, który znamy już doskonale, a teraz już mogę się cieszyć całym albumem. Krótkim, bo to chyba 38 minut muzyki tylko. I na tej płycie takie właśnie pełne słońca piosenki. U faceta z Norwegii, no ale to jest Norweg mieszkający aktualnie na Sycylii, więc trudno się dziwić, że tyle tego sycylijskiego słońca w tych jego nowych piosenkach. Rain Man, a wcześniej Bad Guy Now. To jest Erlend Uje i jego zespół. Wybierają się do nas na 3 koncerty październikowe. Zagrają w Krakowie 3 października, 4 w Warszawie i 5 października w Poznaniu. A cała płyta Legao brzmi świetnie, naprawdę. Będziemy wracali na pewno do muzyki Erlenda Uje w soboty w audycji Mało Obiektywnie po 22. No a teraz jest czwartek, 28 minut po 15. Ostatnia wakacyjna, czwartkowa, dwugodzinna tonacja. To jest idealny moment, aby wybrać się na koncert. To był 29 listopada 2006 roku. Fabryka Trzciny i trio uhonorowane za podwójnie platynowy album The Between Us and Light. Leszek Możdżer, Lars Danielsson i Zohar Fresco. Thank you. Sartorello to anonim z XIII wieku, no i Smells Like Teen Spirit, Kurt Cobain, Chris Novoselic i Dave Grohl jako autorzy, rzecz jasna. Możdżer, Danielson, Fresco, to dziś w koncertowym oknie w czwartkowej tonacji trójki. Powiedziałem mu w czasie niedawnej rozmowy, że ta fraza "From small beginnings come big endings" na pewno zostanie ze mną najdłużej z tego albumu. Hard Believer, nowa płyta Finka. Podobno nie doceniam utworu numer 5 na tej płycie. A co pan na to? Hi, this is Fink and you're listening to program Seji. Mają panie rację. Panie przeważnie mają rację. Two Days Later, Fink z nowej płyty Heart Believer. I tak się kończy nasze spotkanie w tonacji czwartkowej. Elżbieta Malinowska i Mariusz Owczarek dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny i do usłyszenia w sobotę o 9:00 w Markomanii. Slow down, lie down, remember it's just you and me. Don't sell out, bow out, remember how this used to be. I just want you closer, is that all? Baby, let's get closer tonight. Grab my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. I found that I'm bound to wander down a one-way road. Oh, and I realize all about your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that all right? Baby, let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. And sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Ooh, lay down beside me. Tell me how can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders, no. Lay down beside me. And sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Oh, oh, oh, oh. Yeah, lay down this side. But one last time, let's go, yeah. Lay down this side. Autopromocja. Panie, panowie, 4 słowa. Jan Peszek będzie gościem. Trójka pod księżycem. No jeszcze dodajmy, gdzie? U nas. Kiedy? Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu. Ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Teraz w OBI zaczynamy wielką posezonową wyprzedaż. Mnóstwo produktów w obniżonych cenach, a wybrany asortyment tańszy nawet o 70%. Tak, nawet 70% rabatu na wybrane artykuły podczas wyprzedaży w OBI. Sprawdź w najbliższym markecie. Oferta ważna do 25 września lub do wyczerpania zapasów. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera. Witam Państwa. Czwartek, 28 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Separatyści wspierani przez rosyjskie wojsko szturmują kolejne miejscowości w rejonie Morza Azowskiego. Rosja, żeby ich wspomóc, otwiera kolejny nowy front po to, żeby siły ukraińskie rozproszyć. Komentują eksperci. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP na trasie Białystok-Warszawa z powodu remontu pasażerowie prawdopodobnie połowę drogi pokonają pociągiem, a połowę autobusem. W tym serwisie też spór o hasło Kraków Areny. Wiąże się z handlem seksem. Konotacje, które mają odbiorcy, świadczą tylko o ich kudłatych myślach. Jakie to hasło, wyjaśnimy za chwilę. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie. Spotkanie ma się rozpocząć o 18 polskiego czasu. Na południowym wschodzie Ukrainy otworzył się drugi front walk. Separatyści wspierani przez rosyjskich wojskowych zdobyli miasto Nowoazowsk. Kijów wprost mówi o rosyjskiej inwazji. Atak na południowo-wschodnią część Ukrainy dramatycznie komplikuje i tak niełatwą już sytuację. Takiego zdania jest Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Teraz sytuacja staje się trudniejsza, ale zarazem jeżeli to zostanie uznane za rosyjską agresję, no będzie jaśniejsza. Według Kijowa w szturmie biorą udział Rosjanie, co potwierdzają przedstawiciele Waszyngtonu i natowscy oficerowie. Rosja zaprzecza tym doniesieniom. Jak mówi Tomasz Badowski, szef Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, szturm to następstwo faktu, że ukraińskie siły zaczęły odnosić pewne sukcesy w walce z separatystami w rejonach Doniecka i Ługańska. No i w tym momencie Rosja, żeby ich wspomóc, otwiera kolejny nowy front po to, żeby siły ukraińskie rozproszyć i żeby tej wojny nie wygrali. Jak uważa ekspert, najkorzystniejszy scenariusz, na który może liczyć Ukraina, to powtórzenie wydarzeń z Gruzji. Część terytoriów pozostanie w stanie nieustannego napięcia, być może pod wojskową kuratelą Moskwy, co zablokuje dalszą integrację Ukrainy z zachodem Europy. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Kolejne najnowsze informacje z Ukrainy już za kilka minut. W popołudniowej audycji połączymy się z naszym korespondentem. Powołany przez prokuraturę biegły ma pomóc wyjaśnić przyczynę śmierci 2-miesięcznego dziecka w Rzeszowie. Niemowlę odebrane pijanej matce zmarło w poniedziałek w domu dziecka. Na razie śledztwo prowadzone jest w sprawie o nieumyślne spowodowanie śmierci, informuje Renata Krut-Wojnarowska z Rzeszowskiej prokuratury. Pobrane zostały wycinki do badań histopatologicznych. Po uzyskaniu wyników badań zostanie sporządzona pisemna opinia przez biegłego i w tym momencie poznamy przyczynę śmierci tego niemowlęcia. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy w postaci przesłuchania świadków. Dzieci odebrano matce w niedzielę po anonimowym telefonie od policji. Funkcjonariusze potwierdzili, że kobieta była pijana, miała ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Maluchy po przebadaniu przez lekarza trafiły do domu dziecka. Niemowlę następnego dnia zmarło w placówce. Co się stało, nie wiadomo. Tory z Białegostoku do Warszawy będą zamknięte. Kolejowy rozkład jazdy z uwzględnieniem tych zmian wejdzie w życie 12 października. Jak kolejarze zamierzają rozwiązać ten problem? Pomysły są cztery. Dwa łączą przejazd pociągiem i autobusem, dwa zakładają uruchomienie wyłącznie zastępczej komunikacji autobusowej. Ostateczna decyzja zapadnie pod koniec przyszłego tygodnia, ale wszystko wskazuje na to, że wygra pomysł przejazdu łączonego, mówi ekspert PKP Intercity Krzysztof Bańkowski. Wariant pół na pół, czyli połowa drogi autobusem, połowa drogi pociągiem z przesiadaniem w Małkini, wydaje się najbardziej prawdopodobny logistycznie z tego powodu, że on generuje najmniejszą liczbę autobusów niezbędnych do uruchomienia, bo autobusy dojeżdżają tylko do połowy drogi. Zmiany tak czy inaczej oznaczają utrudnienia dla pasażerów, dlatego PKP Intercity wprowadza od połowy września tańszy bilet na trasie Białystok-Warszawa, zapowiada rzecznik spółki Zuzanna Szopowska. Od 15 września wprowadzamy bilet relacyjny, czyli podróż między Warszawą i Białymstokiem będzie tańsza o 17 zł. W tej chwili bilet kosztuje 47 zł, a będzie kosztował 30. Utrudnienia na trasie Białystok-Warszawa potrwają rok. Po modernizacji torów czas przejazdu na tej trasie ma się skrócić do 2,5 godziny. Młoda, atrakcyjna, pozna solidnego i bogatego sponsora na lata. Takim hasłem Krakowska Agencja Rozwoju Miasta stara się zachęcić firmy do sponsorowania niedawno wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Slogan natychmiast wywołał duże kontrowersje i spór. Przeciwko takiej formie promocji protestują organizacje feministyczne. Zdaniem Anny Lipowskiej-Tojcz z Fundacji Kobiecej FK hasło bardziej przypomina matrymonialny anons niż hasło reklamowe. Hala sportowa to nie jest dom schadzek, to nie jest agencja towarzyska. To hasło jak gdyby odwołuje się do prostytucji. Odpowiedzialna za promocję Kraków Areny Małgorzata Przedmierzeńska z Agencji Rozwoju Miasta twierdzi, że slogan zachęci duże firmy do sponsoringu. Konotacje, które mają odbiorcy, świadczą tylko o ich kudłatych myślach. Mnie w żaden sposób ta reklama nie obraża, nie dotyka. Co więcej, uważam, że pokazuje silną postawę tego czynnika żeńskiego, który w świecie styka się z czynnikiem męskim. I to jest odwieczny duet, bez którego, myślę, nie byłoby ani fan, ani nie byłoby wesoło, ani nie byłoby biznesu również. Roczne utrzymanie hali widowiskowo-sportowej ma kosztować miasto 10 milionów złotych. Sponsor miałby dopłacać do utrzymania w zamian za wpisanie firmy do nazwy obiektu. To był Serwis Trójki. W nocy temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Tylko na Wybrzeżu Gdańskim możliwe przelotne opady, poza tym spokojnie. Jutro chmury głównie na północnym wschodzie i tam może przelotnie padać, a poza tym powinno być pogodnie. Dopiero po południu zachmurzy się także na zachodzie i tam synoptycy też nie wykluczają opadów deszczu. Temperatura w piątek od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Wbudowana pamięć 8 giga, Android 4.4 za 269 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Ale pięknie wyglądasz. Jak ty to robisz? Nie pytaj, tylko idź do Biedronki. Tylko do 10 września trwa akcja Odkryj w sobie piękno. A w niej jeszcze większy wybór kosmetyków, dzięki którym zadbasz o urodę. Wypróbuj serum La Luxe Paris. Zastrzyk młodości. Perfekcyjnie wygładza zmarszczki. Teraz za jedyne 15,99. A włosom doda blasku szampon i odżywka. Zestaw Gliss Cure już za 14,99. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty nawet do 70% na